अपने ही घर आएगा तू। ओ नादा, ओ नादा, परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। कागर कागर मोरी दुनिया रज तो से चुन चुन खाइयो मां, कागर कागर मोरी दुनिया रज तो से चुन चुन खाइयो मां। रजिया रे खाइयो ना तो ने नमो, खाइयो ना तो ने नमो, बिया के मिलन कियास, खाइयो ना तो ने नमो रे, खाइयो ना तो ने नमो, बिया के मिलन कियास। ओ नादा, घर आजा, घर आजा, घर आजा।